a dodatkowo do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 sierpnia. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 sierpnia, jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Po skażeniu wody w Broku na Mazowszu władze województwa chcą przeprowadzić zewnętrzny audyt, by znaleźć źródło problemu. Policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy podszywają się pod banki, instytucje i urzędy państwowe. Możliwy rekord w porcie Katowice-Pyrzowice. W tym miesiącu może obsłużyć ponad 800 tysięcy pasażerów. Dobre informacje z Broku na Mazowszu. Woda jest znów zdatna do picia. Potwierdzają to najnowsze wyniki badań sanepidu. Mieszkańcy nie mogli używać wody przez 2 tygodnie. W miejskim wodociągu zostały wykryte bakterie coli i enterokoków. Problem dotyczył ponad 1700 gospodarstw domowych. Sytuacja była o tyle trudna, że Brok jest miejscowością turystyczną i w ośrodkach wypoczynkowych przebywają goście. Władze Mazowsza chcą przeprowadzić zewnętrzny audyt, by znaleźć źródło problemu i nie dopuścić do podobnej sytuacji w przyszłości. Burmistrz miasta i gminy Sebastian Oczkowski wyjaśnia, że trzeba zbadać sposób funkcjonowania miejscowej stacji uzdatniania wody. To już są wieloletnie zaniedbania i teraz znaleźć winnego to będzie ciężko, aczkolwiek jakiś audyt w tym kierunku przeprowadzimy i weźmiemy do tego firmę zewnętrzną. Nikt w gminie nie jest kompetentny, żeby zrobić przegląd techniczny tego wszystkiego. W sprawie interweniował Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Burze i intensywne opady deszczu przechodzą przez południową część Lubelszczyzny. W niektórych powiatach obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, mówi synoptyk Dorota Pacocha. Na tym obszarze suma opadów może osiągać dziś do 20 litrów na metr kwadratowy i lokalnie występować mogą burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Strefa opadów w ciągu najbliższych kilku godzin będzie stopniowo odsuwać się na południowy wschód poza granice województwa. Popada i zagrzmi dziś także w województwach świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. Policjanci ostrzegają przed tak zwanym spoofingiem. To rodzaj oszustwa, w którym przestępcy podszywają się pod banki, instytucje i urzędy państwowe. Wykorzystują do tego numery telefonów tych instytucji, mówi Marta Domańska z policji w Gołdapi. Oznacza to, że nigdy nie możemy mieć pewności, że połączenie przychodzące na przykład z numeru banku oznacza, że faktycznie dzwoni do nas pracownik banku. Nawet jeśli taki sam numer telefonu widnieje na stronie internetowej, powinniśmy zachować czujność. Najlepszym rozwiązaniem będzie zakończenie połączenia i samodzielne nawiązanie kontaktu ze swoim bankiem. Ponad 60 tysięcy złotych stracił 40-latek z Gołdapi, który dał się w taki właśnie sposób oszukać. Nawet 830 tysięcy pasażerów może zostać obsłużonych w sierpniu w porcie Katowice. Półmetek wakacji za nami i zapowiadają się rekordy, jeśli chodzi o ruch pasażerski. Jak mówi rzecznik lotniska imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, Piotr Adamczyk, pasażerowie najchętniej latają do Turcji, do Antalii. My w ogóle w tym roku na kierunkach tureckich, bo oprócz Antalii mamy także Bodrum, Izmir oraz Dalaman, spodziewamy się obsłużyć powyżej 800 tysięcy pasażerów przez cały 2024 rok. W top 5 znajduje się także Burgas, mamy także dwa kierunki egipskie, czyli Hurghada i Marsa Alam oraz tunezyjską Dżerbę. W sumie tych tras czarterowych aktualnie mamy 53. Warto tutaj powiedzieć o pewnej takiej nowości, która wystartuje już w przyszłym tygodniu na Madagaskar. Ten kierunek będzie dostępny tylko do końca sierpnia. Cube, sześcian albo kostka. Tak nazywa się polska scena na edynburskim festiwalu teatralnym Fringe. Przygotował ją Wrocławski Instytut Grotowskiego. Widzowie z całego świata zobaczą tam 3 spektakle. Jeden z nich to Granica, mówi szef Instytutu Jarosław Frat. Inspirowany i oddany niemalże wprost osobie transpłciowej, artystce Antonii Romanowej, która dziś jest na froncie ukraińskim, ponieważ urodziła się jako mężczyzna, ale to jest też wybór Antoniny. A już w 14 roku w czasie ataku na Krym, gdzie mieszkała, gdzie się urodziła, podjęła decyzję niewyjeżdżania, a dziś operuje moździerzem. Z Jarosławem Fratem rozmawiał nasz wysłannik do Edynburga, Adam Dąbrowski. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem pochmurno, jedynie na północy więcej pogodnego nieba. Na wschodzie i południowym wschodzie opady deszczu, możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni lokalnie na południu i południowym wschodzie, około 24 na północy, do 25-27 w centrum i na zachodzie. Autopromocja.

Mam wrażenie, że kto zetknął się z serialem Peaky Blinders, temu jest trudno już słuchać tego utworu w oderwaniu od tej historii. Red Right Hand, Nick Cave and the Bad Seeds. Przypomnę, powstanie film domykający historię braci Shelby z Cillianem Murphy i Rebecca Ferguson w rolach głównych, a ta kolejna piosenka wprowadzi nas w kolejny temat. My door early this morning when you knocked upon my door and I said, hello Satan, I believe it is time to go. Me and the devil by side, me and the devil walking side by side, and I'm gonna see my man until I get satisfied. To Soap and Skin. Dlaczego się pojawiła po raz kolejny w ciągu ostatnich tygodni w audycji Wszystko Wszędzie Teraz? Za moment się wyjaśni, a ja tymczasem witam w drugiej godzinie naszego spotkania kolejnych gości audycji. Grzegorz Fortuna, Krystian Kujda, powiem tak zbiorczo, dyrektorzy Octopus Film Festival. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Ha, jak pięknie się przywitaliście takim samym pozdrowieniem. Bardzo się cieszę, że się spotykamy, żeby zapowiedzieć nadchodzącą wielkimi krokami już 7. edycję Octopus Film Festival, która wystartuje we wtorek, 6 sierpnia i potrwa do 11 sierpnia. Bardzo ciekawy program, jak zawsze, ale zanim w ten program się zagłębimy, to chciałabym was poprosić o przypomnienie idei festiwalu. To jest impreza na mapie tej festiwalowej polskiej. Wydaje mi się dość szczególna i zdobywająca coraz większy rozgłos i rozwijająca się również w bardzo ciekawych kierunkach. Opowiedzcie trochę, przypomnijcie, o co chodzi w Octopus Film Festival. Krystian Kujda. Tak jest, to ja. Tak więc przed nami jest 7. edycja festiwalu. Natomiast co wyróżnia ten festiwal na tle innych festiwali filmowych, to po pierwsze chyba to, że zajmujemy się kinem gatunkowym. Szukamy gatunkowych filmów, często to są filmy również autorskie, ale wciąż mają ten sznyt gatunkowy. Tak jak większość festiwali skupia się na kinie artystycznym, tak my właśnie preferujemy tego typu kino. Druga sprawa, jest to też festiwal, który mocno jakby wchodzi w tkankę miejską i zamienia różne miejskie scenerie, stoczniowe scenerie w sale kinowe. Oczywiście w ubiegłych latach już też doszły nam zwykłe sale kinowe, ponieważ prezentujemy filmy często premierowe i tutaj są pewne wymogi co do prezentacji tychże, ale mocno jesteśmy zrośnięci właśnie ze stocznią i specyficznymi różnymi miejscami rozsianymi na mapie Gdańska i okolic. Grzegorz, ty coś byś dodał do tej charakterystyki? Tak, ja bym może jeszcze tylko dodał, że tak jak Krystian wspomniał, że większość festiwali w Polsce skupia się na kinie artystycznym, my bardziej na gatunkowym, to też mam wrażenie, że bardzo duża część festiwali w Polsce ma taki, ja bym to określił w taki sposób, że ma dość wysoki próg wejścia, to znaczy, że widz, który nie jest takim bywalcem festiwalowym, jak widzi czerwone dywany, szampana, gwiazdy i tak dalej, to często może myśleć, że to nie jest dla niego, a my staramy się być takim festiwalem bardzo egalitarnym, który właśnie nikogo nie odstrasza i jeśli ktoś nawet jest na festiwalu pierwszy raz, to jako, że duża część tych seansów ma miejsce na stoczni i też staramy się podchodzić do tego wszystkiego z dużym luzem, to znaczy nie mamy takich zasad, że się nie można odezwać przez 3 godziny filmu, czy że trzeba być odpowiednio wcześniej i tak dalej, to mam wrażenie, że ten festiwal jest właśnie bardzo dostępny też dla widzów, którzy niekoniecznie mają doświadczenie z 15 innymi festiwalami wcześniej. Myślę, że warto też wspomnieć i podkreślić, że przez te lata od pierwszej edycji już pojawiły się, oprócz tego, że właściwie co roku coś nowego się pojawia, jeśli chodzi o sekcje festiwalowe. Pojawił się konkurs, pojawiła się sekcja filmów krótkometrażowych, ale chciałabym, żebyście też powiedzieli o takich festiwalowych tradycjach, bo na przykład do każdej edycji towarzyszy wycieczka oktobusem. Ha! I teraz zaległa cisza, bo nie powiedziałam, kto ma powiedzieć. Chciałabym, żebyście rozwinęli te tajemnicze pokazy i opowiedzcie trochę o tej specyfice festiwalu od tej strony. Czego widzowie przyjeżdżający na festiwal Oktopus mogą się spodziewać, czego nie ma na innych festiwalach. Ale zacznijmy od Oktobusa, bo to jest rzeczywiście coś, co jest dla mnie bardzo intrygujące zawsze, no bo to jest środek lokomocji, który zawozi widzów na seans, którego tytułu nie znają. Krystian. Tak, zgadza się. To może opowiem, bo właściwie to też fajnie się składa, bo Oktobus pojawił się w tym roku nawet naszej identyfikacji, więc jest na plakacie, jest w trailerze festiwalu, a jest to związane z tak zwanym seansem ukrytym, który chyba jest najbardziej rozchwytywany przez naszych widzów i bardzo trudno dostać na niego bilety. A cała zabawa rzeczywiście polega na tym, że nasi widzowie, którzy już mają te bilety, muszą się stawić w określonym miejscu, w określonym czasie. Tutaj właśnie podjeżdża oktobus albo dwa oktobusy i zabierają ich w nieznane. I widzowie nie wiedzą, dokąd jadą, jaki film zobaczą, w jakim miejscu, w jakiej scenografii przygotowanej przez nas. I w ubiegłych latach zabieraliśmy na różne wycieczki naszych widzów. Był seans ukryty, który był umiejscowiony w bazie kontenerowej nad Bałtykiem. Był seans ukryty, który był na lotnisku w hangarze. Tam zaprezentowaliśmy film Top Gun. Ostatnio był to seans pod hangarem, gdzie był policyjny parking. Tam puściliśmy ulicę w ogniu i to bardzo wszystko fajnie, świetnie zagrało. No w tym roku z naturalnych przyczyn oczywiście nie mogę zdradzić, gdzie zabierzemy naszych widzów. Ach, ale myślałam, że się rozpędzisz. Nie próbowali. Ale wydaje mi się, że ten pomysł, który nam przyszedł w tym roku do głowy, w bardzo fajnych okolicznościach pokażemy i będzie to bardzo widowiskowe. Właściwie teraz, kiedy was słucham i przypominam sobie, z jednej strony mam przed oczami ten plakat z oktobusem, no w bardzo ciekawej wersji, w takim powiedzmy, że na skraju zwrotu akcji ten autobus się znajduje, a z drugiej strony przypominam sobie wasz zwiastun festiwalowy, to żałuję, że nie wykorzystałam okazji ze zwiastuna, bo tam różne sceny filmowe się pojawiały i nie przywitałam was w audycji Wszystko Wszędzie teraz z takim pięknym staropolskim buongiorno. Ale wgryźmy się teraz w program tegoroczny, bo jak zawsze bardzo dużo propozycji takich, których wydaje mi się nie można zobaczyć gdzie indziej i konkurs oczywiście i premiery polskie, no i oczywiście goście, więc od czego zaczniemy? Może zacznijmy od tego filmu, od którego wy zaczynacie, tutaj film koreański, południowo-koreański, opowieść o szamanach współczesnych. na początek festiwalu. Grzegorz? Exhuma jest Exhuma, która właśnie w tym roku otworzy Oktopusa, nas chyba ujęła od samego początku, dlatego że to jest rzeczywiście film o szamanach i o opętaniu, ale mam wrażenie, że jak słuchacze słyszą horror o opętaniu, to narzuca się na myśl automatycznie jakiś nawiedzony dom, gdzie wprowadza się rodzina, okazuje się, że są jakieś duchy, na początku nikt im nie wierzy i tak dalej, i tak dalej. I wydaje się, że to jest taki bardzo standardowy schemat, który został już przez kino ze wszystkich stron wykorzystany i przemielony. Tymczasem Exhuma nas ujęła tym, że to rzeczywiście jest horror o szamanach, którzy walczą niejako z opętaniem na zlecenie pewnej rodziny, ale ten film jest opowiedziany zupełnie w sposób niespodziewany i inny niż ktokolwiek mógłby się spodziewać, dlatego że po pierwsze ci bohaterowie są bardzo współcześni i jakby nie pasujący do takiego schematu szamana, bo jeżdżą samochodami, palą elektroniczne papierosy, wystawiają faktury za swoje usługi. Po drugie też ten film jest bardzo fabularnie osadzony w historii i w wierzeniach południowo-koreańskich i bardzo też skorelowany z drugowojenną historią Korei i Japonii. Dzięki temu ogląda się go jak zupełnie inny typ kina. I jakby widz może się poczuć trochę taki, jakby to był pierwszy film o opętaniu, który ogląda, bo on po prostu nie przypomina niczego innego, co z tego gatunku wcześniej widział, a przy okazji jest bardzo konsekwentny i po prostu świetny. Exhuma to jest film otwarcia 7. edycji Octopus Film Festival. To teraz poproszę was o parę tytułów. Wiem, że to jest trudne dla osób, które te tytuły z całego świata sprowadzały na festiwal, żeby wybrać kilka, no ale ramy czasowe audycji nas jednak trzymają i muszą trzymać w ryzach, więc poprosiłabym o kilka wskazań, kilka kierunków. Zacznijmy od konkursu głównego i Grzegorz też w zanadrzu ma kilka propozycji dla państwa. To ja może zacznę od tego, że z tych 13 filmów polecamy tak naprawdę wszystkie, bo staraliśmy się dobrać ten konkurs główny też w taki sposób, żeby był on możliwie najbardziej różnorodny, dlatego znajdziemy w nim i takie filmy jak właśnie Exhuma, czyli azjatycki horror i zupełnie odjechany i bardzo taki może kontrowersyjny pod kątem humoru Spermageddon, czyli animację trójwymiarową o plemnikach. Natomiast gdybym miał wybrać powiedzmy 3 tytuły poza tą wspomnianą Exhumą, które wydaje mi się, że mogą widzom przypaść najbardziej do gustu, to chyba wskazałbym po pierwsze na Kąpiel Diabła, którą też prowadzimy zresztą w listopadzie do kin i które jest kolejnym filmem Franza i Fiali, czyli twórców widzę bardzo docenionego filmu sprzed dekady i Kąpiel Diabła wygląda troszkę z zewnątrz jak horror folkowy, podobny być może gdzieś do Czarownicy, ale tak naprawdę jest przede wszystkim dramatem o życiu w Austrii w XVIII wieku na wsi z główną bohaterką, która po wyjściu za mąż i wyprowadzce z domu orientuje się, że coś dzieje się z nią nie tak i dzisiaj prawdopodobnie zdiagnozowano by jej depresję, natomiast ponieważ mamy XVIII wiek i austriacką wieś, to wszyscy naokoło uznają, że opętał ją diabeł. I film jest w fascynujący sposób opowiedziany z jej perspektywy, czyli właśnie osoby, która nie wie, co się z nią dzieje. Wszyscy naokoło wmawiają jej, że to jest jakaś siła zła z zewnątrz i ona się w tej sytuacji znajduje i próbuje się z niej jakoś wydostać. Ten film jest naprawdę typem kina, które łamie widzowi serce, bo jakby myślę, że mogę zdradzić, że w tej sytuacji nie ma szans na pozytywne zakończenie. Natomiast to, jak on jest konsekwentnie, pięknie i ciekawie opowiedziany, powoduje, że naprawdę trzeba go obejrzeć. Tutaj wejdę ci w słowo. Oczywiście Ania Plaszk, czyli Soap and Skin, pod takim pseudonimem muzycznym występuje. Miała pisać muzykę do tego filmu, ale jakoś w trakcie rozmów z reżyserami to się wszystko tak potoczyło, że właśnie ona zagrała też główną rolę w Kąpieli Diabła i stąd właśnie jej obecność muzyczna w audycji naszej i przy okazji naszej rozmowy. Tak, poniekąd ona jest trzecią autorką tego filmu dzięki temu, bo jej obecność jest tam bardzo mocna i tak jakby pewna korelacja między jej grą a jej muzyką naprawdę doskonale na ten film wpływa. Z pozostałych tytułów, które może będą dla widzów bardziej pozytywne w odbiorze, wskazałbym jeszcze na film Anzu Kot Duch, czyli anime od producentów Chłopca i Czapli o kocie, który staje się takim dobrym duchem świątyni i opiekuje się dziewczyną, która straciła matkę i przepracowuje żałobę i wspólnie przeżywają ciekawe przygody, dlatego że to z kolei jest połączenie takiej klasycznej animacji rotoskopowej z bardzo ciekawym filmem właśnie o radzeniu sobie ze stratą. I myślę, że wskazałbym jeszcze na film Pożeracz dusz, który z kolei jest propozycją z Francji i który też jest czymś, co my bardzo na Oktopusie lubimy, czyli połączeniem gatunkowym takiego chłodnego, gdzieś skandynawskiego w duchu procedurala z horrorem o potworze ukrywającym się gdzieś we francuskich lasach. I to połączenie jest bardzo nieoczywiste, ale też daje niezwykle ciekawe efekty. To tutaj na moment postawmy kropkę. Za moment wrócimy do rozmowy. A teraz utwór wykorzystany w filmie, w którym pada to słynne Buongiorno, czyli ze ścieżki dźwiękowej Bankartów Wojny. David Bowie, Cat People Putting Out the Fire. So green, I can stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. See these eyes so red, red like jungle. David Bowie z Bankartów Wojny, ale przecież ten utwór powstał specjalnie do filmu Ludzie Koty na początku lat 80. A my wracamy do rozmowy. Krystian Kujda, Grzegorz Fortuna, dyrektorzy Octopus Film Festival, filmowego festiwalu, który jest ucztą dla wielbicielek i wielbicieli kina gatunkowego. Festiwal od wtorku do niedzieli w Gdańsku. No ale festiwal, powiedzieliście o filmach trochę, to także goście. Więc kto przyjeżdża w tym roku? Krystian Kujda, opowiesz? Jasne, bardzo chętnie. Zwłaszcza, że też cieszymy się, że w tym roku mamy dwóch gości specjalnych, którym przyznamy nagrody za całokształt. Wydaje mi się, że obaj panowie to są prawdziwe legendy, chociaż zupełnie jakby innych biegunów w kinach, chociaż obaj robią też w kinie gatunkowym. Pierwszy z nich to jest Lamberto Bava, syn Maria Bavy, twórca świetnego horroru Demony i wielu, wielu innych. Czyli ponownie wchodzimy jakby w rejony włoskiego kina gatunkowego, które właśnie z Grzegorzem obaj bardzo uwielbiamy i zaprezentujemy film Lamberta Bavy w ramach takiej retrospektywy Bava versus Bava, czyli będą filmy jego ojca, film, który nakręcił wspólnie z ojcem i następnie filmy, które nakręcił sam, właśnie w tym moje ulubione Demony, o których już wspomniałem. Więc bardzo czekamy na to spotkanie. Myślę, że to będzie świetna okazja, żeby porozmawiać właśnie o włoskim kinie gatunkowym i różnych perspektywach na to kino. Natomiast drugim naszym gościem będzie Amerykanin Charles Band i tutaj chyba mogę bez przesady powiedzieć, że jeżeli ktoś w latach 90. chodzi do wypożyczalni i spędzał czas wybierając filmy spółek z horrorami i filmami science fiction, to myślę, że tak z połowa filmów to w niej Charles Band maczał palce. Albo jako scenarzysta, albo jako reżyser, albo jako producent najczęściej, bowiem Band ma na swoim portfolio blisko 500 tytułów, założył dwie wytwórnie filmowe i no co tu dużo gadać, trzaskał tego bardzo dużo, był prekursorem też jakby filmów straight to video, czyli też on przyczynił się do tego, że cały rynek VHS się w Stanach rozbujał mocno i bardzo szybko. I zaprezentujemy 5 jego filmów, też będą spotkania oczywiście z Charlesem i myślę, że to jest ciekawa perspektywa też, jaką on ma do przedstawienia. Jest to uczeń Rogera Cormana, który podobnie jak jego właśnie jak Roger Corman kręcił szybko, tanio i na ogół na tym nie tracił. No jest reżyserem takich filmów jak Władca Lalek, czy Kosmiczna Burza, czy rozchwytywany też przez naszych widzów Pierniczek, Okrutniczek. Więc zupełnie inne kino, ale wydaje mi się, że spotkania będą równie ciekawe. Jestem o tym przekonana. Będziemy zmierzać już do finału naszej rozmowy, ale bardzo bym was prosiła jeszcze o jedną informację o takim wydarzeniu związanym z festiwalem, w ramach festiwalu, warsztacie, czy rozmowie, czy spotkaniu, czy seansie, którego nie można na pewno przegapić. Grzegorz? Ja bym może wskazał na sekcję industry, dlatego że jako, że my jesteśmy festiwalem właśnie dość skupionym na kinie gatunkowym i szeroko pojętej rozrywce, to czasami się zdarza, że ta sekcja industry nam umyka. Ona w tym roku została zaprogramowana przez Marcina Adamczaka, z którym współpracujemy i w jej ramach będą też wydarzenia, w których widzowie mogą uczestniczyć bez kupowania biletów i też staramy się w ramach tej sekcji industry, ona oczywiście jest mniejsza niż na dużych międzynarodowych festiwalach, natomiast staramy się wskazać na właśnie dość ciekawe zjawiska w kinie gatunkowym. Jednym z gości będzie Pierre Mazar z firmy Szarac, który zajmował się między innymi współprodukcją i międzynarodową sprzedażą takich filmów jak Niedosyt czy After Sun, ale też będziemy mieli spotkanie z twórcami polskiego giallo pod tytułem Martwi przed świtem, które prawdopodobnie ujrzy światło dzienne w przyszłym roku. I będziemy też mieli między innymi spotkanie z twórcami filmu Rock Bottom, czyli polsko-hiszpańskiej animacji dla dorosłych i też gdańska premiera tego filmu, współfinansowanego zresztą przez Gdański Fundusz Filmowy, będzie w ramach Octopusa. Krystian Kujda? No to jeśli pozwolisz, to ja szybko się prześlizgnę, właśnie jeśli chodzi właśnie o nasze psyche, które powstały właśnie na podstawie współpracy z różnymi podmiotami innymi. I bym szybciutko tak wymienił 3. To znaczy pierwszy to jest Mondo Bizarro, to jest taki podwójny seans filmów gatunkowych z krajów bałtyckich, który trafił do nas dzięki współpracy z litewską instytucją Kitas Kitanas. Więc nasi widzowie będą mogli obejrzeć na przykład łotewski horror Pająk, czy kryminał science fiction Hotel pod Pologiem Alpinistą. Drugą taką bardzo fajną współpracą, którą kontynuujemy w tym roku, jest współpraca z ACFON, czyli American General Film Archive. I tutaj przedstawimy taki cykl niskobudżetowych, taki bardzo niskobudżetowych horrorów. Cykl nazywa się Horror Do It Yourself, a ponieważ tak naprawdę te filmy, które się w nim znalazły, były stworzone przez amatorów, którzy często zatrudniali, że tak powiem, swoje rodziny, kręcili te filmy w ogródku albo po prostu w miejscu zamieszkania czy pracy i montowali własnym sumptem. I w Stanach była taka tradycja, że właśnie tego typu filmy często trafiały do lokalnych wypożyczalni. I po wielu z tych filmów już słuch dawno zaginął, natomiast dzięki tej instytucji one są digitalizowane, remasterowane i trafiają na duże ekrany i będziemy mogli takie zjawisko naszym widzom pokazać. No i też bardzo się cieszę, że w naszym programie znalazły się filmy Tokyo Fist i Namaszczone do zabijania, a to też dzięki współpracy z kolei z Festiwalem Pięć Smaków. Czyli Festiwal Kina Azjatyckiego, którego kolejna edycja, o ile mnie pamięć nie myli, w listopadzie zazwyczaj, albo przełom października, listopada, więc z pewnością do Pięciu Smaków też w odpowiednim momencie będziemy wracać w Wszystko Wszędzie. Teraz bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Grzegorz Fortuna, dyrektor programowy Festiwalu Octopus, i Krystian Kujde, dyrektor artystyczny Festiwalu Octopus. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I w takim razie zapraszamy do Gdańska. Octopus Film Festival od 6 do 11 sierpnia i oczywiście wszystkie informacje dodatkowe w mediach społecznościowych festiwalu, jak się domyślam, i na stronie internetowej. To jeszcze muzycznie nawiążemy do jednego z tytułów, który padł w naszej rozmowie. Dziękuję wam za spotkanie. Bardzo dziękujemy też. Ach, te wspomnienia. To oczywiście wersja hymnu Top Gun z tej wersji najnowszej, Top Gun Maverick. A ja jeszcze dopowiem, że Octopus Film Festival odbywa się pod patronatem programu trzeciego. Pod patronatem programu trzeciego odbywa się także festiwal, na który teraz się przeniesiemy. Sponsorem audycji jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Festiwal BNP Paribas, Dwa Brzegi w Trójce. A w Kazimierzu jest nasz wysłannik filmowy Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że doceniasz ten muzyczny wstęp, który dla ciebie przygotowałam. Oczywiście, bardzo dziękuję, a ja mam nadzieję, że docenisz ten wątek, który zamierzam właśnie poruszyć, bo to mój dzisiejszy gość łączy ze sobą świetnie tegoroczny festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i w Janowcu, z ubiegłorocznym wprawdzie, ale też z festiwalem Octopus w Gdańsku, zgadza się, Michale? Tak, rok temu pokazywaliśmy tam nasz film Być Kimś. Właśnie na festiwalu Octopus. I dobrze to wspominasz? Mnie tam nie było, natomiast słyszałem, że przyjął się dosyć dobrze, no bo film Być Kimś opowiada o rodzinie mieszkającej w Gdańsku, do Lecha Wałęsy, więc... Mam nadzieję, że uda nam się wrócić do Kazimierza. Toczek. A nie było nas słychać przez chwilę, tak? Tak, przez moment, także bardzo proszę, żebyście głośniej mówili. Mówimy głośniej, no to nie wiem, czy było słychać, że w zeszłym roku pokazywałeś właśnie swój film na festiwalu Octopus w Gdańsku i w ogóle pochodzisz z Gdańska, prawda? Tak, tak, urodziłem się w Gdańsku, wychowałem się w Gdyni i te wątki trójmiejskie są mi bliskie. Rok temu właśnie pokazywaliśmy tam nasz film Być Kimś. No właśnie, Michał Toczek, żeby już nikt nie miał wątpliwości, reżyser, ale też juror tegorocznego festiwalu Dwa Brzegi. No właśnie, wystarczy zrobić jeden dobry film, który zdobywa mnóstwo nagród na, powiedziałbym, no, najważniejszych festiwalach, szczególnie dla tych młodych twórców, by potem w kolejnym sezonie być jurorem, bo jurorem nie tylko jesteś w tym roku właśnie na Dwóch Brzegach, byłeś i wcześniej na wcześniejszych festiwalach, gdzie w zeszłym roku udało ci się zdobyć nagrody. Przypomnij. Tak, byłem też na festiwalu w Łagowie, na Lubuskim Lecie i w Nowogardzie. Jest to duża odpowiedzialność, bo często oceniam filmy kolegów czy koleżanek. Natomiast no to już chyba zawsze tak będzie, że czy często, że będziemy siebie wzajemnie oceniać, ale przede wszystkim oglądać, bo to jest bardzo ważne, że z tym wszystkim można się zapoznać i dokładnie obejrzeć te wszystkie filmy. To jest taka ciekawa sytuacja, bo ja przypomnę, że w tym roku film w międzynarodowym konkursie krótkiego metrażu oceniała wraz z tobą, w sumie była was trójka jurorów, reprezentanci, można powiedzieć, różnych pokoleń, no bo Dorota Kędzierzawska, znana filmowa autorka, która tutaj na festiwalu miała oczywiście swoją retrospektywę, Michał Walkiewicz, krytyk filmowy, którego recenzję znamy od lat, więc powiedziałbym, że już krytyk filmowy tego średniego pokolenia, no i ty, bardzo młody reżyser. Czy to się dało odczuć w waszych dyskusjach, w tym, jak przyjmowaliście filmy? No przede wszystkim, myślę, młodych twórców. Tak, to jest bardzo ciekawe, że widać jednak w takim pozytywnym sensie między nami te pewne różnice, na co zwracamy uwagę, co nam się podoba. Oczywiście to wynika też z innych względów, bo przecież mamy różne historie, różne rzeczy nas interesują, natomiast pani Dorocie powiedziałem już po obradach, że mam miłe wspomnienie związane z jej twórczością, bo na egzaminie do szkoły filmowej mnie zapytano o jej filmy. Także myślę, że to połączenie bardziej doświadczonej reżyserki, krytyka filmowego, no i mnie młodszego było bardzo twórcze dla całych obrad. A ta wspomniana szkoła to oczywiście szkoła filmowa w Łodzi, której jesteś absolwentem. No to już skupmy się na tym właściwie jedynym konkursie, który odbywał się, już mogę użyć czasu przeszłego, na tegorocznym festiwalu filmu i sztuki Dwa Brzegi. Konkurs międzynarodowy, 25 filmów. Jaki poziom? Bo werdykt już wydany, ale oczywiście nie możemy go zdradzić. Poznamy go dopiero dzisiaj wieczorem. Ale jak oceniasz poziom i jakie jest zainteresowanie twórców z całego świata tematami, bohaterami? Nie chcę mówić o poziomie tak bardzo oceniającym. Mi się wydaje, że naprawdę to był bardzo różnorodny program, bo też wiem, że selekcjonerzy dbają o to, żeby zarówno były dokumenty, fabuły, animacje, jak i też ta różnorodność. Mamy filmy z Polski, mamy filmy z zagranicy, mamy filmy, które były na tych największych festiwalach typu Sundance, Cannes. Na przykład film Taniec w narożniku Janka Bujnowskiego był w sekcji Semaine de la Critique w Cannes w tym roku, film ze szkoły filmowej. Reszta filmów zagranicznych, a natomiast polskie filmy mogliśmy niektóre już widzieć czy na festiwalu w Krakowie, czy na festiwalu w Koszalinie. Natomiast no, nie o duże festiwale tutaj chodzi, ale faktycznie o tą różnorodność i ciekawość świata, bo to są filmy często ludzi w moim wieku czy młodszych, a my faktycznie mamy taką perspektywę, którą często w tym kinie długometrażowym, tym dorosłym, jeszcze jej nie widać, więc są to filmy często odważne, nonkonformistyczne i często też nonszalanckie. Jest też taka ciekawostka, którą zauważyłem w programie Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych, że na przykład film czeski, jest film czeski, ale zrealizowany przez reżysera z Polski, który zdaje się tam studiował. Potwierdzasz to? Tak, jest to film Mimo, który został wyprodukowany w czeskim FAMU, ale reżyser jest Polakiem. To chyba nie są zbyt rzadkie historie, że mamy swoich studentów w tamtej szkole. No, chyba najbardziej znaną polską studentką szkoły czeskiej była pani Agnieszka Holland. Także to też jest ciekawe bardzo połączenie. To jest taki bardzo wrażliwy, delikatny film o uczuciu. Bardzo ciekawa propozycja. Agnieszka Holland, ale też w Czechach edukowała się Kinga Dębska, która zresztą odwiedziła w tym roku Dwa Brzegi. Widzieliśmy ją tutaj. No właśnie, powiedz, jak w tej reprezentacji międzynarodowej wypada polskie kino, bo ja wiem, tutaj obserwując festiwal w ostatnich dniach, rozmawiając z widzami, no wiem, że bardzo polskie filmy się podobały. Czy jest szansa, że jurorzy może też tą perspektywę polską tutaj doceniają? Mi się wydaje, że przede wszystkim nie możemy mieć kompleksu, bo często te filmy, które mają na początku ten znak jednego z tych największych festiwali, są zagraniczne, to nie znaczy, że są gorsze od naszych polskich, które albo dopiero zaczynają swoją drogę festiwalową, albo to są kameralne filmy, które gdzieś tutaj były kilka razy pokazywane. Także to kryterium mi się wydaje, że nie jest istotne. No, ważne było to, co nas poruszyło. Naszą trójkę, no bo przecież obrady jury to jakaś droga kompromisu właśnie międzypokoleniowego, czy między nami filmowcami, a Michałem, który jest krytykiem filmowym. Także mi się wydaje, że te polskie filmy, czy animacje, filmy ze studia Munka, ze Szkoły Filmowej w Łodzi, z Katowic, czy niezależne, naprawdę niczym nie odstają i mówię to zupełnie, zupełnie szczerze. No to w ten sposób chyba mogę cię zapytać, ponieważ oglądaliście i krótkie fabuły, i dokumenty, i animacje. Tutaj pewnie możliwości nagrodzenia twórców filmowych było więcej. Być może zostali nagrodzeni aktorzy, może autor zdjęć. Są różne nagrody festiwalowe. Tak ogólnie rzecz biorąc, czy wszystkie te formy, różne formy filmowe znajdą swoje miejsce w werdykcie jurorskim, czy raczej, nie wiem, fabuła górą, może dokument, jak to było? Nie było to kryterium, natomiast werdykt jest taki, że faktycznie zarówno dokument, fabuła, jak i animacja będą nagrodzone, a czasami te nagrody specjalne nie są tak oczywiste, no bo nagroda za zdjęcia przecież niekoniecznie musi dostać film fabularny, więc polecam Państwu zapoznać się już dzisiaj z werdyktem i te filmy gdzieś koniecznie potem spróbować obejrzeć. One będą jeszcze pokazane dzisiaj na specjalnej projekcji, filmy nagrodzone, więc kto jest w Kazimierzu lub pobliżu, to zapraszamy, bo na pewno będzie co oglądać spośród tych nagrodzonych filmów. Zapraszamy i oczywiście jak tylko poznamy już oficjalnie dzisiaj wieczorem wszystkie nagrodzone tytuły, no to warto je zapamiętać. Myślę, że też w trójce do nich będziemy wracać, bo też tak to bywa i tak to było z twoim choćby filmem ubiegłorocznym. Być kimś, jeśli gdzieś dany tytuł zostanie doceniony, zauważony, to on się pojawia na kolejnych festiwalach. Czy ty też w tym roku jeszcze się wybierasz na filmowe imprezy w Polsce? Tak, jeszcze film mój właśnie Być Kimś będzie między innymi na festiwalu w Nowej Soli, czy na festiwalu Big Festiwalowski w Płocku. To jest festiwal komedii, nowy festiwal. Natomiast mam nadzieję, że jesień też będzie festiwalowa już jako widz, no bo przecież przed nami jeszcze festiwal w Gdyni, warszawski festiwal filmowy i wiele innych. Na te wszystkie oczywiście wydarzenia zapraszamy. Na razie pozostajemy jeszcze cały weekend, do końca weekendu, bo to jeszcze dziś popołudnie, wieczór i jeszcze jutro cały dzień na 18. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Dziękuję ci bardzo za spotkanie w trójce. Był z nami Michał Toczek, młody reżyser filmowy i tegoroczny juror, ubiegłoroczny laureat Festiwalu Dwa Brzegi. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy z Kazimierza. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy was także. Z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Sponsorem audycji jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. I tak się składa, że to już jest właśnie ten moment na podziękowania. Bardzo Państwu dziękujemy za te dwie godziny w trójce. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka. Po 15:00 Po prostu Wschód, magazyn Piotra Pogorzelskiego, a my dzisiaj kończymy utworem z filmu Tatami, premiera w połowie sierpnia. Do usłyszenia.